Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Цяпер, вызначаючы некія перыяды свайго жыцця, я вызначыла б гэты час, а менавіта да 85-86 года, часам выспявання душы. Была на юнай дзяўчыны, жыццё мяне перавучыла. Разам з тым гэта быў глабальны іншы час. Яго згадваеш, як узгадвалі некалі перадваенны час тыя, хто прыйшоў з вайны. Яго, мабыць, можна абазначыць як дачарнобыльская эпоха. Гэту эпоху трымаў ужо іржавы камуністычны каркас, які, здавалася, быў змацаваны сталёвымі непераможнымі канструкцыямі і таму нараджаў тугу па пераменах. Разам з тым сёння нават мяне часам адольвае настальгія па тым часе. Можа, гэта туга па маладосці, па наіўнасці ўспрымання і вялікіх надзеях на ўсімагутнасць літаратуры, якая сёння стала нібыта зусім непатрэбнаю грамадству. Пісьменнік вымірае сваё жыццё не столькі гадамі, колькі перыядамі. Вось за гэты час я напісаў тое і тое. Альбо думае, гэты час быў пустым, я нідзе не друкаваўся, кнігі мае не выходзілі. Па-сапраўднаму трэба было б вымяраць час духоўнымі здабыткамі, і яны больш важныя, чым тое, што адбывалася звонку. Я тады толькі пачала раман «За морам Хвалынскім». Ён, пасля вытрымаў 6 выданняў, увайшоў у школьную праграму і стаў для мяне пунктам адліку. Да будучых гістарычных раманаў, дзе дзеянне выходзіць за межы нашай Беларусі, дзе адкрываюцца новыя пласты, што складаюць нашу культуру, індаеўрапейскі, які часта называюць ведычным, германскі, пратаславянскі, нават, як цяпер усё часцей гавораць гісторыкі, фракійскі. Тады гэты раман быў яшчэ ўва мне, ён выспяваў плёскваўся на старонкі рукапісу, а звонку нічога нібыта не адбывалася, і мне было гэта мала, бо я іспавядала і цяпер спавядаю платонаўскую канцэпцыю, па якой чалавек прыходзіць на зямлю як на службу і адпрацоўвае на ёй свой касмічны ўрок. І, мабыць, адчуваючы гэта, нейкія вышэйшыя сілы пайшлі мне насустрач. У лістападзе 85 года я атрымала нечаканую для мяне прапанову. Геннадзь Бураўкін, колішні старшыня Белдзяжтэлерадыё, патэлефанаваў мне і прапанаваў пайсці галоўным рэдактарам у рэдакцыю літаратурна-драматычных праграм. У голасе яго адчувальна гучаў недавер. Рэдакцыя гэта славілася на ўвесь камітэт сваімі сваркамі ды грызнёй, а яшчэ бясконцымі ананімкамі ў ЦК, якія дастаўлялі старшыні безліч непрыемнасці. Як я даведалася пасля, мяне парэкамендаваў яму Валянцін Болтач, які ведаў мяне па працы яшчэ на гродзенскай студыі тэлебачання. Але сам Бураўкін, здаецца, вельмі сумняваўся, што я здолю нешта зрабіць у гэтай рэдакцыі. «Падумай над маёй прапановай», – сказаў ён. «Калі дасі згоду, дык я стаўлю толькі адну ўмову, каб папрацавала хаця б 5 гадоў, не збегла раней». «Я пайду, думаю, што не збягу». Я адказала гэта адразу. «Ты ўсё-ткі яшчэ падумай, пагаворым пра тыдзень». Я добра ведала гэтую рэдакцыю, паколькі пастаянна рабіла нейкія сюжэты ў часопіс «Літаратурная Беларусь». У ёй працавалі літаратары Алесь Емельяну, Васіль Шырко, Алесь Шлех, Іосіф Скурко. Узначальваў яе Раман Тармола, але ён ужо сыходзіў каментатары. А з рэжысёраў тут найбольш вядомымі былі Віктар Карпіла, Владзімір Трацяков, Вячаслава Кімушкін. Гэта былі ўжо знаныя, упэўненыя ў сабе людзі, якія шчыравалі тут ужо 10 годдзі. Некаторыя ведалі мяне яшчэ пачаткоўкай, калі я рабіла гадоў 20 таму назад першыя свае тэлевізійныя пстрычкі. Я не сумнявалася, што кожны з тых, хто тут працаваў, мог бы куды з большым правам, чым я, прэтэндаваць на пост кіраўніка рэдакцыі. Па тых часах гэта была даволі значная пасада. Яны ведалі мяне як някепскую кабетку, але наўрад ці ўскладалі на мяне вялікія надзеі. Гэта я вельмі выразна пабачыла ў час маёй, так сказаць, інаўгурацыі ў рэдакцыі, дзе мяне праз тыдзень ужо і прадстаўлялі старшыня Белдзяжтэлерадыё Бураўкін і загадчык сектара тэлебачання ЦК КПБ Валянцін Болтач. Безнадзейны скептыцызм праглядваўся ў іхніх вачах. Пытанняў да мяне не было аніякіх, толькі Карпілаў падышоў да мяне, павіншаваў і пажадаў поспеху. Тут трэба зрабіць адступленне, каб стала зразумелым, чаму я без ваганняў прыняла гэту недаверліва спадзеўную прапанову. Яшчэ ў 1972 годзе куратар літаратурных перадач абласных студый, рэдактар літдрамы ў сталіцы Ванкарым Нікіфаровіч, цяпер ён жыве ў Злучаных Штатах і час ад часу адгукаецца публікацыямі на літаратурныя тэмы, дык вось менавіта ён прапанаваў мне, рэдактару абласной студыі тэлебачання, працу ў рэспубліканскай рэдакцыі ў Мінску. Я згадзілася, бо жыццё ў Гродні рабілася невыносным. Моцна даставаў колішні дырэктар студыі Якаў Карабок. Наш першы канфлікт з ім пачаўся пасля выступлення ў нашай абласной студыі сталічных лявонаў. Так тады называліся славутыя пасля на ўвесь свет песняры. Іхнія доўгія кудзеры вельмі не спадабаліся сакратару абкома партыі па ідэалогіі Александру Ульяновічу, і ён назаўтра ж, пасля дэбюта лявонаў, выклікаў, як казалі на кавёр, рэжысёра гэтай перадачы Альгіса Дзяргінчуса, дырэктара студыі і мяне як рэдактара гэтай перадачы. Я спачатку спрабавала неяк адбіцца ад суровых сентэнцый сакратара абкама. Маўляў, валасы, гэта знешні выгляд, а за яго рэдактар не адказвае. Але калі Александр Іосіфавіч абрушыўся на мяне са словамі, а вашы взгляды нам давно ізвестны, мы знаем, как вы не любіце руководства обласці, я не вытрымала, успыхнула і атрубіла. Я пра гэта толькі мужу ў ложку гаварыла. А вы адкуль гэта ведаеце? «Мы вам далі работу над тэлевідзеніі, а вы вот как благадаріце», – закрычаў ён, стукнушы кулаком па стале. «Я што, гэты свой кавалак хлеба не адпрацоўваю? Яшчэ як? Нас, як вярблюдаў, на студы нагрузілі, і я яшчэ дзякаваць вам павінна? Будзеце пасуду мыць в сталовай». Ульянович зусім раз'юшыўся. Ён прывык да пакорлівасці схіленых перад яго гневам галоваў. А тут… Краем вока я бачыла, што наш дырэктар робіць такія рухі, нібы нейкая сіла цягне яго схавацца пад стол. Ён пабялеў, час ад часу хапаўся за сэрца. «Вы свабодны!» Наш абласны ідэолаг зразумеў, што гэтая спрэчка нічым добрым не скончыцца, і махнуў рукой, нібы вымятаючы нас з гэтага кабінета. «Ну, ўсё, скончыліся нашы з табой творчыя пошукі», – змрочна сказаў Дзяргінчус, калі мы выйшлі з абкама партыі і пайшлі па вуліцы Замкавай. І ён і я былі абсалютна ўпэўненыя, што працаваць нам на тэлебачанні, якое мы так любім, болей не прыйдзецца. Аднак нам не далі нават вымовы. Дырэктар казаў, што ён з цяжкасцю супакоіў разгневана Ульяновіча тым, што паабяцаў яму больш пільна сачыць за внешнім выглядам выступоўцам. Аднак з таго часу ён мяне не ўзлюбіў ад усяе душы, прыдзіраўся да маіх сцэнарыяў, пасылаў самыя цяжкія камандзіроўкі. Пазней, калі ў 1970 годзе я адмовілася ад граматы ЦК Камсамола і маю справу аддалі на разгляд камсамольскай арганізацыі тэлестудыі з тым, каб выключыць з камсамола і на гэтай падставе выгнаць з працы, ён на сходзе штосілы давіў на нашых камсамольцаў. Да іхняя гонару трэба сказаць, што яны, мае калегі, дырэктара не падтрымалі, і я засталася на тэлестудыі. Ды гэтыя прыдзіркі перашкаджалі мне жыць, таму і прапанаваў Нікіфаровіч пераезд. Аднак Якаў Іліч сваё ўзяў. Калі на субяседаванні сам колішні старшыня Белдзяжтэлерадыё Палескі паабяцаў мне працу ў рэспубліканскай лідраме, і я па нявопытнасці адразу звольнілася з працу Гродні па адным гэтым абяцанні, то прыехаўшы ў Мінск, месца ў літаратурна-драматычнай рэдакцыі так і не атрымала. Загада аб прызначэнні маім не было. Палескі мяне другі раз не прыняў, у лідраме адводзілі вочы, і я апынулася і без працы, і без кватэры ў Мінску. Было ясна, з Гродны прыйшоў адпаведны сігнал, і пра сігналю, як я пасля даведалася, менавіта Якаў Карабок. Былі, відаць, і іншыя сігналізатары. Нездарма ж нехта напісаў пра жыццё гродзенскіх літаратараў верш, які я памятаю яшчэ з тых часоў на памяць. Тут штодзень дыміць азотна-тукавы, копаць індустрыі несучы, тут штодзённа быкава застуквалі, абласнога рангу стукачы, тут бічэль з Іпатавай сварыліся і такія словы гаварыліся. Не хадзі да Карпюка і Патава, не адна ты ў яго сімпатыя. Тут за праўду на агонь пякельны, быццам трапяткога шчупака, цягнуць на гарачую патэльню, смажаць Алексея Карпюка. Дарэчы, я толькі цяпер магу ў поўнай ступені ацаніць увесь той клопат, якім ахутаваў мяне ў гародні Алексей Карпюк і іншыя гродзенскія літаратары ў асяроддзі, дзе штодзённа застуквалі. А тады хацелася ў сталіцу, хацелася новых вышыняў і перспектываў. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.